انوارشیر توحیدی، موبایل نمبر 0301-5710-124. پڑوس جہنم دا دلارشی ولی جہنم نے لو بچ کے دو دو پارا کی دے توحید دا شرط او جنت دا لو دو پارا سنت طریقہ وانی عمل کول شرط دا با اختیارے دا قرآن و سنت بیان نہ بغیر نکی اللہ رب ولی دے تو فرمائی پا مائے ظلم نہ دے کڑے پا زان اخپل ظلم کڑے دے ایدت من دا دو اوبد اوز کلے اوائے الحمدللہ اوبل اوس کلے وائے الحمد للہ دوڑے جو خوڑا اوبل اوس کلے وائے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دا مسنون دواگانی دی یاد گئی الحمد للہ الذی اطعمنا حمدن دی اللہ آغازات لا چھ خوراک را لراکا وسکانا او بیرا بانی اس کو لے وجعلنا من المسلمین او یہ گردولو دو مسلمانانونا الحمدللہ یزین لو احسان بلنشت کدا کافرانو کیوں نا میشہ با جانم دا دلیو تٹولن عظیم احسان رابانی دارے چا مسلمانانے پیدا کریو اللہ جی مونگ دا استقامت نصیب گی دوڑائی دے اوخوار ادام ہوایا اللہم بارک لنا فیہے واطعمنا خیرا منه اللہ دے کے رالا برکت واچوا او اللہ ر دین ربانے بہتر اخرو نور دین ربانے نور بہتر اخرو چه دے امیوا اخوار اللہ میوا وائے اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہ دے کے رالا برکت واچو دا اللہ شکریہ ادا کوا اللہ رب العزت بدر بانے لالا احسانات دا اللہ نواڑا اللہ وقبل نعمتوں میں رابر سے رکھیں اللہ نواڑا چھ پید اس کلوائے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہو اللہ دے گر اللہ برکت واچو و اللہ دا پیر اللہ نورم سے واکا دا برکت سوال بچانا کے اللہ نا دا دا لوی زوان پا برکت نکی کی عزت مندہ دا تچ سمال کینے نسوائے بسم اللہ و برکت اللہ وائی کا نوائے دا اللہ پا نمبان شروکم و برکت دا اللہ نا غارم تچ روڑے خرید آوائی کا نوائے دیم اللہ چھ برکت تی رزق چولو والا مال یو اللہ رے بل سکنا دا خبر دا زمائی دیت مند دا سی رازی جمعات را دن رکے گی اللهم افتح لي ابواب رحمتك جمعہ ترا دن نشوے سمال چی او دس کے سنجا کے نو چلا پو پردہ کے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا بیا جی سمال چاردان تا کہنے بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا چاردان تا کہنا سے او چاردان کے چار یو اندام وینځي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي الله زما گناونه ماده الله معاف کا ووسع لي في داري او الله کور کرا الله وسعت واچو کور الله کلاو کا و بارک لی فی رزقی او اللہ رزق کے رالو برکت واچ اللہ نہ دا واڑا دا اللہ نہ واڑا کلا چی دے او دسو کہ اسمان تا مگورا و گتا موچا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آیا نبی علیہ السلام فرمائے جس سو کہ او دس پس دا ہوئی دتا دا جنت اتوڑ دروازے کو لاوی بیا دوارا کہتا نفل تحیت المسجدوں کا او بیا دا غینا بعد انتظار کا ودنوز چھ نور نشکو لے او دوارا کہتا نفل کم از کم ہوگا چھ ٹیم بھی لیتا بیا انتظار کے کہنا لا ٹول وقت چھ رینا با مسکی صحابی زما یادمن ډیر زیات اوراد دی ډیر زیات دعاګانې دی دا ټوله په کار دی چې یو مسلمان په حیثیت مونږه زده کوو دا سنت اعمال دی چې کله وایو الله به اجر راکې او د الله تعالی د نعمتونو احسان په کې چې دنو منل کېږي او د الله شکریا ادا کېږي الله یې توفیق راکړي الله دې وکړي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغه چې بخپل ظالمونه خپل ظلم کو ورپسې الله بل عذاب ذکر کړي وَإِذَا قُلْنَا أَوْ كَلَا چُوِي مُنْغَا اُدْخُلُوا دَاخِلْ شَيْءٍ هَذِي الْقَرِيَةَ دی کلیتا کلینا کم مراد دے تفسیر حقانی کے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دینا مراد اریحا شہر مراد دے اریحا خات مراد دے وئی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مختلف نمونہ لکھ لی بیا وائی چو زیادہ کوی خبر دارا چر دیا مراد بیت المقدس تے بیت المقدس تے زکا چپدے بیت المقدس او فلسطین علاقہ بانی دا امالکہ او قبضہ وا دا حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کی اللہ بنی اسرائیل دا حکم کا جوار شئی او دا ملک لدے امالکہ اونا آزاد کی موسیٰ علیہ السلام دا ہم اللہ ویلو چی دے قوم دا دیو آیا فاغیوی یا موسیٰ ان فی قوم جبارین ای کے دیر زور اور قوم دے خان او سو پورے چاگئی اگئی کی دی کنا وی دا زین نو باسے چی منگ بالتی لڑسو اغوات ایودا اللہ نو یارے گئی تا سوار شئی اللہ رتا دا ملک پتا کئی پی فدہب انتا و ربکا فقاتلا انہا ہونا قائدون تلرش استا رب دلرش جنگو کئی اب منگا بدلتے ناسیو چا ملکو گٹی بیا بسوی منگتا آوازو کی رزوا بیا بو ترادن نشو سنگا تکڑا خلقو اللہ پی دا ملک حرام کو بندی کپی او بیا د یوشع علیہ السلام په وخت کې کله چې د ملک هغه فتح کړ نو الله رب العزت د پیغمبر په ذریعه باندې وته وې چې او دخلوا هذه القرية داخل شئ دې کلی ته فکلوا منها نخره دارینا حيث شئتم چرته چې خوښه ستاسو رغدن پریوانه څومره چې خورئ کم دائی مخواقی بلکل زی حلالی در لا اوہ دخلن بابا او داخل شای در وزید بیت المقدست سجدن سیدہ لگون کی اللہ تا سمانا دا چی سیدہ لگو تندیر اخکا پس مکو دا سی ورزا نا نا نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چی دی جا سیدی نا مراد رکو چی سمال بیت المقدس در نکی گئی نصر اللہ تخکتا گئی دا عجزی نا دی وجہ دارا چی کل سر فاتحانہ طور در نکی گی کنا دیکھ تکبر غرور رازی نو اللہ و تغیر سرون اخکتا که یو در نلار شی اللہ نبی علیہ السلام دوائی چه اذا جا نصر اللہ والفتح کل چراشی امداد اللہ تعالی او غلبا ورائیت اللہ سیدخلون فی دین اللہ اوین با خلق چه داخلی با پا دین دا اللہ تعالی کی افواجا ڈلی ڈلی اللہ ویتا باوینی سبا کیتا دلکی با غاگیا و جشن با مناوے زمان پختان دا کار کئی چه سچالوشنو چه گورنو دا تاثیر جولانو ما چه سر را غلیم سکارو ادیکی میں چه کتنو سے بان رونا پٹ گڑی دو پٹ مامو نموات دا سکوئی ہے وکیلان سے بان دا سبکی پیجن گلو حالاو دیر بیمونگتاو سرار زائی جوتا زمان کار نشری کے گئی مائی خان تو سو اجرا دے دے ڈولکو والا پسے چھے مائی داستا دے را دے سڑیا پی دا مونگر دے داو سرنیو مائی جتا بکلاو سو گورا ہاں دا چی دینو گڑے دل اڈمامی نغاری دا کار کئی کنا ودا مسلمان کار بسی اللہ وی فسبح بسم رب فسبح بحمد ربک واستغفر پس پاکی بیان ہوا پس تائنے دخ پر رب سرا لگی آیا او بخنا وارد اللہ نا اللہ وی دا کار کوا نبی علیہ السلام چکلا مکیم و زمیتا فاتحانا رابن لکدو نو بالکل چی دینو پخپل عصب بانی ناسو او سر بالکل چی کم دینو دو عصب اغزین لرسی دلو دا سی بالکل سر اخکدا او دا سر تیٹ را روانو ندیر عجزینا او دا اللہ تسبیح و تحمید وی او استغفار وی فسبح بحمد ربک و استغفر خضر صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنڈا وا وی الیوم یوم الملحما الیوم یوم الملحما وی ننا دو غخو پری کولو رزدا نبی سامرال جنڈے تیو جو واغستا او زوی لے والا ورگا دا والا وی الیوم یوم الملحما الیوم یوم الملحما وی نن درہم او دا میرا بانی دا خواہو گئی او دا امدردی رزدا نا توی سوائے ساجبا ہستی اللہ دنیا ترا لے گلے وا اللہ تین سمر لوئی کار اغسطے دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ساجبا ہستی وا اللہ پہ کہ سمر لوئی کمالات چولی ہو دے پیغمبری اللہ رب العزت فرمائی وادخل البابا داخل چھے دروازے دا بیت المقدس دا سجدن اپا جزئی سرام سجدن دا سیال کے چیئی سجدہ لگا ان کے اللہ تا چلال سجدن لا او دسو کئی او دو دو رکاتا نفل دو شکرانی ادا کئی اللہ و تبی دا سو کئی وَقُلُ حِتْوَةٌ اوائی یا کلمہ چی گناونا پی بخلشی کلمہ دا استغفار وائی آ کلمہ وائی چی باغی اللہ دے انسانان گناونا معاف کئی کم از کم عزت مندو درزی او یاز اللہ استغفار ویل بکار دی چا بنن یو سلزل ویلی اللہ توفیق را کی نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا استغفار دے رضی پر لنبانائی اسا کیوئے سہر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت چاچے دا سہر ہوئے او مڑ شنو دے بد شہید پا مرگ مری او چاچے ماخام ہوئے او دشپے مڑ شو دے بد شہید پا مرگ مری دے صحابو تا خولی ہو چاہ گئی وے نو ماو تالا ویل ندی بکار ویل ندی بکار استغفار سر دے انسان گناہو نا معاف کی گی اللہ پہ خوشحالی گیا او دے انسان دے مسلمان دے رجوع چا دیگی کم از کم چھے نشئی ویلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الی نبی علیہ السلام فرمائی دا الحی القیوم آغا الفاظ دی چی دے سر ہے کما دعا اگو اختلشن وغا اللہ رد کئی نا یاد اشور تھا یاد اشور کم کسان چی اگئی نپل مسکئی نو پا نپل مسکئی دو سی دو می اسکی اللہم غفر لی ورحمنی وغافنی وحدنی ورزکنی وجبرنی ورفعنی دا بیل پکار اللهم اغفر لي وارحمني وغافني وهدني وارزقني واجبرني وزنوين وارفعني. دا بعض روایتو کشتے بعض کنشتے واجبرني طول دا اللہ نا غختل لی طول طول طول اللہ طول لی توفیق والی سنا سیادوی خان کنی دیزا کی مکمل ریکارڈ کی گی کنی دا طول عرصو نو کم از کم سڑے سا اوراد اسکار دا سی مسنون یاد کی نو دا خبر دا چه دا یاد کی او دا وائی زمائی دا تمند دا دیر لوئی فائدی دی دنیاوی اخروی دوارا دیر لوئی فائدی دی وکولو حتوتن او آئے کلمہ دا سغفار آئے کلمہ آئے چه گناونا پی ماف کی گی نغفر لکم خطو آیا کم او با وقت تاسو تا گناونا ستاسو و سنزید المحسنین او زرد آچه سواب ورکو زیادی مورکو مخلصینو تا عجر داغی اللہ وی مخلصینو تا با داغی سوا سوا جرن ورکم اللہ رب العزت زمونگ دا اعمال طول قبول کی مونگ که دی اللہ اخلاص پیدا کی اللہ ری دی در سنو حفاظتو کی اصو کی ردی سر امرستا و ملگرتیا کی جمال کے کینی خدمت کئی منڈ ترڑے ہوئی سو کی کورونا کے اوری اللہ رب العزتی دو ٹولو جولو کے خیر واچی او اللہ دو ٹولو تر دنیا و دا آخر خیر وار کی او اللہ دو ٹولو حفاظتو کی سمنا بیماران دی اللہ دو ٹولو تا صحت کا میلہ نصیب کی اللہ دو ٹولو مشکلات ختم کی پریشانی دی اللہ ختم کی اللہ رب العزتی دو ٹولو امت مسلمہ امدادو کی دا اعمال تو اعمال توفیق دی اللہ مونگ لرا کی فکم و اعمالو چی اللہ زمونگ نرضا کی گی اللہ دی مونگ دا آغا اعمالو نو سا دی فکم و اعمالو چی اللہ نرضا کی گی اللہ دی کی اللہ دی طولو حق پرست امدادو کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابی اجمعین. انشاءاللہ رمضان کے بعد درس پا دی ٹیم بانی ما سا خموٹر سکل ویز و تیگرہ تک ولشم سما صلاح تشترے نا ان شاء اللہ تعالیٰ مازیگر مصف سے عمدہ دخالی ہفتے پر ازبانے ان شاء اللہ تعالیٰ درس پخ پل ٹیم بھائی تو ملگرو کرن تا بو وق در سدو پارا ان شاء اللہ درس پذ اللہ کم کا وما کہ ملگری پٹیم مانی اخبل الزین و ترسی ہوتا اس تما اخبل وضاحت ہوگا کہ زما کار زچوں کے د جماعت شادی توحید و سنت یو نمائندہ خادم او زما رابطہ و تعلق نخپل مرکز سرا نسبتاً دیر زیاد تے زما پہ یو حرکت بانے مرکز تا نقصان رسی دی وجنا زما ہر یو خبر او ار یو کار انتہائی مختاد او دی اختیادی ار اغا خبر چی آغے کے بی اختیادی گی گی زما کوشش دائی چی دا آغے نا زانو ساتم دا چی کل دا زلین باہر کلو تا در بیان دا بارزم زد خپل مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیبنا باقاعدہ اجازت اخلم ز اغبل اشفا ملازو تلے ملتی میں بیان کرے ہم داغی پہ اجازت بانے اول اجازت نہ رکھو بیا د موقع مناسبت سرا تپو سرا نہ ہو کہ چدا کم ظاہری اور موقع سنگالا ما وضاحت ہو کبھی آگے نہ بعد اجازت را کرے زما ار کار ارا خبرا دا مرکز نہ باقاعدہ پہ اجازت او داغی نہ پتپوسی ما سر کسو خبر کئی بغیر دا مرکز نہ دا اجازت اغسطوں سے قسم خبر نہ کوم پما دا ذمہ واری دا چونکہ زد جماعت سڑم دا جماعت دو سولو او دا جماعت دا امیر دا حکم او دا فرمان انتہائی سخ پابند دا آغی دا دعاگانو او دا آغی دا دی نظر دا شفقت دا وجنا دا اللہ احسان پا مادادے چہ زما تقریباً پا دے زلہ کے تحصیل کے وہ در سن دی دا اللہ پا پدل و کرم سارا او ما تا سزائی کے دادے سما سالا ندر آغلے اچھ راموشین و خوش اسلو بی سارا پا خی صحیح طریقے سارا زد آگے دا حلکول و کوشش کم او اس زائی کے زچی رنو نوبت دیتا نرسوم چہ زما ملگرو تا یا گیر چاپیرا علاقہ کے دا غینا انتشار جوړ شي او زما ملګرو ته نقصان ورسی. زه دعا کوم دا اللہ نا چې دا ټول درسونه اللہ محفوظ و ساتی مرکز کے زمنگا کم درس روان دے دعا کوئی چ اللہ حفاظت کئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا امداد کئی اللہ جو کی اغزائی دا پارمون یو عظم کڑے دے چونکہ گرمی را روانہ دا او ٹول خلق زائدے نشی پشکو کے خلق ناز دے کل کل علماء مفتیان لولو کازیان دا اغزائی مزید دا بادولو دا پارمون سا قدم اچھت کڑے دے زائی پزائی وینا شوی دا نو کچرے دا دے سوکوی او دلو دا اخلاصا 57 دا مرکز سرا کل غواری پا دا معاملہ کی دا ودائن لوئل علماء دا قرآن سنت فارغی گی نو تر قیامت پوری با اللہ رب العزت وردا پا جلو کی خیر واچی او دا ثواب و جرب اللہ ورگئی دید پارا چونکہ دلتا مقام کی عبدالستار جسے عبدالتا کیوی نو دید آئی کہ کسوک دا دی سوکا تا تاون کل غواری نو دی سرا رابطاو کی آپ زمونگا انور شیر رو رو حتا استا چیدنو باقاعدہ ملاوی گی ہاں دئی سرم چہ رابطہ ہو کئی نو کچا ندائے سکی ریشی نو اللہ رب العزت باڑر لوی عجر ور کی خوپ کلاو زلوانی او اخلاص سارا اللہ رب العزت تی زمونگ مال دولت دنے کئی پزائنو کی اولا گئی اللہ دے طولو تا عجر عظیم ور کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين بس فبدل کی ہوئے آکسانو ظلمو چی آغی ظلم کرو قولنا وینا غیر الذی بیدا قیل لهم چی ویل شیو آغیتا فانزلنا بس رولگا منگا غلالذین فاکسانو بانی ظلمو چی ظلمی کڑو رجزن عذاب من السمائی دبرنا بما کانو یبسکون فصبابا داغی چاگی ماتاو حکم دا اللہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ أَوْ كَلَا جُبُو غُخْتَلِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ دَفَارَ دَكُمْ قَلُ فَقُلْنَ اضْرِبَ نُوِي مُنْغَا هُوَا بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَامْسَخْ وَلِسَرَا دَا گَتَا فن فجرت نروان شوی منو داغینا اسنتا عشرتا غینا دولس چینی قد علما یکیننا پی جند کلو ناسین آری یوی ڈلی مشربهم زائدو بوسکلو خپل کلو اوی منگا خوری وشربو او سکی من رزق اللہ رزق دا اللہ تعالی نا ولا تاسو او ما خواری گئی فی الارض مفسدین پزمکا کے ملک روانے کا ان کی فمخنو آیاتن کے وہ نعمتنا بیان شو او ذکر دیو عذاب شویو ورپسے آتم نعمت ذکر کئی او دارنگی پا دویم ذلبانی ذکر دا عذاب لکا سنگا منگا مخ کی ویلیو چدیا بنی اسرائیل نا لومبانے خطاب بنی اسرائیل سرا او پدے کے آتا نعمتونا پا غی باندے او دعا عذابونا ذکر کئی چی بنی اسرائیلو گورای دادا نعمتونا می دربانی کڑیو ستاسو پا مشرانو می دادا احسانات کڑی دی نو تاسو زما حکم ولی نمانی او زما دا پیغمبر مخالفت ولی کوئی او گورای دادا عذابونا می دربانی روستی دی نو بیا دربانیم عذاب روستیشم سمی گئی ولی نا اللہ تبارک و تعالی و تحکم کا دا پیغمبر پا ذریعہ چہ دے فلسطین خار دے بیت المقدس تا دن لشئی خوچی تاسو دن لکے گئی نویا ساتھئی فاتحانہ انداز کے دا تکبر او دا غرور نکار مالئی دیو مسلمان باندہ پا حیثیت بانے چه سرمو اللہ تخکتوی دا اللہ شکریہ ادا کون کے او دا اللہ نا بخنا وارای دا خپلو گناونو لکا سنگا مخینی درس کے تذکرہ شویوا چه نبی علیہ السلام کلم اکیم و ازمی دا فاتحہ نتور دا نکی دا داخلی دا نو دا نبی علیہ السلام سر چو ناغا دا دیر عجدی نخکتاو او دا نبی علیہ السلام پا جب مبارک بانی دا اللہ دا اللہ دا توحید ناروا آوازو او دا عجدی او دا انکساری او دا شفقت او دا مہربانی غالبازو زکا نبی علیہ السلام چی کمکار دا پارا دنیا در علی گل شویو اغا داوا چی پا دنیا کی دا اللہ قانون لاگوشی او دا اللہ تعالی مخلوق دا اللہ دا قانون مطابق جوان تیر کی مخلوق دا مخلوق غلامی پریدی او دیو اللہ غلامان شی سر یو اللہ تخکتا کی گی او دیو اللہ نخفل حاجتو نغواری حاجت روا مشکلات حال کون کے یو رب منی او دا دین امہ کے چھ دا سمر آلیہو عبادتونا کے دل چھا ختم شی او پا دنیا کے دیو اللہ عبادت شروع شی دا دین وجنا نبی علیہ السلام چکلا حرم شریف دا دن نشا اخبر امسائی پلاس کے وا دا حرم شریف دیوالونو سر آج سمر مجسمی لگی دلی وی دا غی اغا سر تا بی اغا امسار مولا اغا بی سر دلان دی پڑو مخیر اخلاسو دا آواز بیکو جا الحق و زحق الباطل ان الباطل اکان زہو کا او دا نبی علیہ السلام بجب مبارکا دا اللہ را تسبیح او دارنگی دا استغفار الفاظ جاریو نن چه مسلمان بارے لگا خوشحالی راشی تو دمامی غگئی او گڑی گیا گئی تا تپوس نو کا تم مسلمان استاد پیغمبر دا طریقہ وا کستا طریقہ لالا چی دا اللہ شکریہ ادا کی او دا اللہ اوڑان دے سخ کتا کی او دا عجزی مظاہرہ ہو کی او دور کا دا نفل دا شکرانی ادا کی نو اللہ رب العزت فرمائی اگے خلق و مستیو کرلا چی سنگو تا ویلی شریو چی او دخول البابا سجدن داخل شئی دروازی دا بیت المقدس تا و دا سیال کی چیئی اجزی کون کی اللہ تا و کولو حتوتن او آئی یا کلمات چی گناو نبی بخلشی استغفار و آئی اذا جا نسو ربک واستغفرو چه فضح و کامیابی و غلبه راشی او توینی چه خلق در اللہ دین که دلی دلی رادن رکیگی اللہ رب العزت فرمائی فسبح بحمد ربک فاکی بیانوا پستاینی در خپل رب لگی آیا واستغفرو او در اللہ رب العزت نا در خپل گناون و معافی غوارا استغفار وایا ادیتم وکولو حتوتن اوائی کلمہ دا استغفار نو اللہ وائی فبدل الذین ظلمو پس فبدل کیوئے یا کسانو چی ظالمانو ظالمانی وطولی ہوئے ظالمانی وطزکا ہوئے چی یوخو دا اللہ پیغمبر وطداویلیو چه دا ملک دا خار فتح شی نو تاسو بیت المقدس تا عجزی سر دن نشی نو آغای که دن نکی دل نو سینه را استوا پا یا تکبر او غرور او فخر انداز که دن نشو یاوی خدا اللہ دا پیغمبر دا خبر دا خلابو که او بل دا چه کم الفاظ آغای دا ویل شیو چه استغفار وای او پیغمبر و تاوی دا الفاظ وای نو اغی آغا الفاظو نوی او دا اغی پزای بانی نور الفاظوی زمائی دتمندو الفاظ شکم میلو نو آغا اوم صدا نو آچی گینی ارا کنزلو دا نو آچی گینی آتا پی او چار بیتوی خد حتواتون پزای بانی لفظ دا حتواتون استعمال کرو خینتتون غنمو توائی نو آغای اولا که دل آغا لفظ ده حیطتون بدل که او ده آغای پزای بانی بل لفظوی نو اللہ پی عذاب راوستو او ده او دیر لوی فلسفه را ده دین اسلام یو خدا ده چه اللہ تبارک و تعالی پیغمبر تا اوما ده دی خبر اختیار نوی ور کرده چه اللہ تبارک و تعالی یو شیع حرام کی و پیغمبرو لگی و دزان نیغا حلالو کردئی دا اختیار پیغمبر دم نشتے او بل دا چه اللہ تبارک و تعالی یو سید حلال کردئی نو اللہ پیغمبر دا اختیار ندے ورکڑے چه غیر دزان نیغا حرام کی چونکہ شریعت جوڑا ان کے اللہ دے او پیغمبر چوئی نو اغد شریعت تشریق ان کے اللہ تعالیٰ یو حکم دا شریعت راو لگی نو پیغمبر تا اللہ وائی دی امت تا دیو آیا چپا دے حکم بدا سے عمل کئی هغه کومه طریقه چې پیغمبر پیش کوي نو هغه د الله په وینا باندې جبرئیل امین رضی الله او پیغمبر دا وایي چې دا به داسې کې او دی امت ترې نه نه شدا سي او خیا ځکه قران کریم دا پوزیشن او ځخ کړی د نبی علی السلام الله وایو ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا پیغمبر چې سوای نو د ځان نه وای دې چې سوای نو د تا وحی کول شي دا بعد خلق وای و یو فاندامنتل لالا بنیادی قوانین چې وای قرآن کې دی او الله را لګلې دي ایا وای محمد لالا وای هغه قوانین دي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړی دي ناغه ته محمد لالا وای هغه قوانین چې هغه نبی علیه السلام جوړ کړی او فاندامنتل لالا وای هغه چې قرآن کریم کې دی او الله را لګلې دي وسای غریبانان په دې باندې نه پويږي هغه ته دا پته نشته چې واه په څو کې سملا په دوا کې سما واه دا یو ته واي واه جلی او بل ته واي واه خفي واه جلی هغه را چې هغه کله نازلې ده نو هغه له یو کتابي شکل ځان له ورکیده ورکول کېده او قران کریمو یو واه خفي ده چ هغه کې واسطه واسطه او ذریعہ نه و بوای خفیګه بوای جلیګه واسطه و جبرئیل امین مراته او فرشتہ برادله او آیکم احکام چې الله به ورکړي هغه به نبی علیہ السلام ته وي او نبی علیہ السلام به صحابه ته وي دا د قران کریمي سره دا د پلانې سورته د پلانې آیات په سیدا یې سو لګوي ایو اه خفیوا چه دا غیر ادلوگ سزریه و واسطه نوا فرشته و نرادلا اللہ تعالی پا خپل قدرت سره نیخ پا نیغا دا پیغمبر زرکی یا خبر ابوا چولا زمائی دتمن دا کتا دا وای نو بیا خوی او سنه دی لگی او غد سپی علالی او غد خوری او دا دی وای چه قرآن کریم که خدا نیش دیره جس پی موردار دی څه چرتا دا زمای ردمن دا دعوه خفیز را ویل شوې دي دعوه خفیز را ویل شوې دي او دا احادیثو کې دي او دا وای خفیز دا احادیثو نوم ورکول کېږي او کیا وسړې وای خفی نه مانی نو بیا قران کریم کوم ځای منل شي ځکه ته ما ته دا وایا قران ته دا چاوي شي د الله کتاب دی یا دا نه چاوي لري اوس قران کې خو بیا بیا راځي دا زماره طرفه دی الله وايي الله وايي دا مارا لګلې خدا ته دا چاوي چې دا الله وايي چې مارا لګلې دا نبی رسول میری دي کرا نو کله پیغمبر خبره دې میان زوي اسا بیا هو ته قران هم نه مانی یا وته کوم نه دا خبره ثابته چې دا قران د الله کتاب دی نه به کوم نه ثابته و اذا تمنى الله و يقيم الصلاه مس قائم کئ نو څنګه قائم کئ الله جبريل امين ته وی چې سار دوه رکعات فرض داسې وکا ماسپخین څلور رکعات فرض داسې وکا مازیګر داسې وکا ماخام درې رکعات فرض داسې وکا دا الله تعالی پیغمبر ته د فرشته په ذریعہ ویل دي خو شي په خبره وانه کنا د دیو جن الله و ای و ما ینت کو ان لا وا ان وا الا وحی یوها دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چې سوای نو دې چارې د ځان نه وای چې سوای نو هغه د تا وای کول شي د تا وای کول شي صحابی رضی الله نبی علیه السلام دا وای چې جه مونږه هوستاده جبنا چې څومره الفاظ دي نه مونږه لیکو خو بعد خبره به کې داتې د مزاح او دا جاندا خوشتبي خبره راشي نو بیا کې دې شي چې دا غي لیکل نه په کار مطلب چې هغه ته د خپل ځان نه یو نو خوشتبي خبره کې لګیا یې ګب شپ مونږ سره لګې نبی علیہ السلام وی دج سوام اغلی کئی زکا چی دے جبی نوی بغیر دا حق نا بل اس نوزی دے جبی نوی جی سوزی نغب حقوزی وما ینتی کوانی لہوا انو ہوا الا وحی یوحا زارے گا دا سی عظیم و شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تبارک و تعالی دا اختیار نوی ور کرے چی اللہ و تنی ویلی چی دا شیع حرام دے وغی پزان حرام کی یا ببل چی حرام کی او دا دی مثال دا اس سما پیش کرو نبی علیہ السلام کور تر آغلے دے او یوابی بیو اتوائی و یا رسول اللہ صاحب اخرین خود مغافیر و بویزی دا غیق پر اکیو صلا کرو و دوارو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر دے نبی علیہ السلام شہد دیر دیال خواہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ دے نبی علیہ السلام با خوک سیدہ یعنی شہد دیر دیال خواہو حلوہ خوک سیدہ و یربائی گے نمونگا تینے دو گوڑی او دا اوڑو آگا حلوہ جوڑا کرلا وی گوڑا کرلا خوراک خوئی سنت تری کرلا مونگو لکا سنگا وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ دا نبی علیہ السلام بوئی حلوہ دیر خواہ خواہ وی دارا تاو آیا چی دمر خواہ خواہ صحابہ دا پتاو نبی آخو آگی دا پیغمبر دا تبی کرون اڈیر کول کنا فکار داو چیار یو پلیٹ راڈا کولا و نبی علیہ السلام تکی خودے دا سی خواہ آگی نکول کنا سب یو لراڈا لہ شہد بیو لراڈا گبی نا مطلب دارا چی دینا گبی نا مراد دے گبین با دی نبی علیہ السلام دیر دیاد خواہ خواہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتاوا چی دی نبی علیہ السلام دا شاہ دیر دیاد خواہ دی او در طولو بی بیانو دی نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام سرمین دیر روا آری او بداوی چی نبی علیہ السلام روزانہ ما کر راشی او زمان ملاقات وزر روشی نو اغیب والا شاہ دیخی و نبی علیہ السلام باغا بیتا تو دیوی ایر او کار کل غواری دی شاہ دو نوال دارو با دو چه روزانه دا غده تا تک بن کی او دا دیل چه کم تیم ور کرده چه دا ایک سٹیم نونگ بم برا کئی دا گوره دا موجوده زمانه دا بنو کار نو دا غی اغا عقیده تا مین محبت دا پیغمبر سر دل زیادو یو ویر دا سکار وکو دا نبی علیہ السلام وی دا بدبوی نفرت دل زیاد بدبوی سیز بیدر بادشا ذکر نبی علیہ السلام وی چا پیاز او گے خوڑی زمون جو ماتا دینا راضی مطلب دینا چی بدبوی موا کنا بلاس پا دا قرین تا دا دیو جنا ابتدا دا اسلام کے دا جمعی دا موز دا پار لامبل واجبو وجہ داوا چی دا خلقو کپڑے زیاد تر دا وڑی وی او لامبل با کمو خلال دیر زیاد او عربو کی گربی زیاد دی چو وڑی نا کپڑا خوالشی دا غی نا بیا بویزی او دو جمعی موز که خلق دیر جمع که گی نو پا ابتدا که حکم داو چه دو جمعی موز نبالام بای لازمی یا چه صفای دیر شو اسلام عام شو بیا دو وجوب آن حکم ختم شو بیا سنتو کرده دو بس فرمال خلق لام بی کنا که او سڑه دو جمعی موز لاو لام بینده سنت داری کرا دا غی بلاست او دا بدبوئی دا وجه نا حکم داو چی خواه مخواب الان بای اسلام سمرخ کلی اصول دا معاشرت خود لی دیا و آلا چی منگا و تاسو خود خبر شو کنه چی اللہ سوائی دا اللہ پیغمبر سوائی دینی او اسلامی تعلیمات سدی دی وجه نا مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی چونکه دا خاور تیل چی دی دینا بدبوئی پیلاوی گی نو آغاوائی دا جماعت چی بلول حرام دی خپکی گئی مخا کسو که بلی نو جنگونا و سرمکاوائی پی و یو خبر دا مارا تا اکرلا دا فتاوار شدیا چونکه خلق غریبانان پا دی خبرو که دل زیاد فرو رو با اللہ توفیق وار که خلق اللہ بس دی جمعہ تلال شا وغی کی دا خور رو تیلو سلگی دلی تو ہاں دا حرام دیو دا نا نا نا نا نا بس سمرا مو چه واوری دل تر خپل آبیا پوری پی عمل پکار دی خوش بی خبر روانی زمائی دیت مندو دی شریعت او دی دین پی لغولو که کلاو زلا او کلاو ذهنو ساده مخلوق بانی محنت پکار دی او مخلوق پویا کول پکار دی بخورا زگا زمائی دیت مندو تا دی لاس که بوری دا یا اخپکی اگا چه دل داکتر رو باسی نو آزای زخمی کی گی دا زمانه و رسمونه رواجونه دی او غلط درکی دی خلق غریبانان پی پویا نده چه داتی نوزی نو خامخواه دی بانی دا خلق و طبیعت پی که کی گی نو آی وقت پا کی گی نو داره چه تبا لغنی دا حوصله نکاره مونگ با دلیل دیاتی حوصله نکاره لو اللہ دی مونگ لا حوصله را کی دی وجه نما تیر جمعه که وضاحت کرده و چه زمائی دیت مندو دا دین چه ده دا پا محنت و پا قربانو بانی خوری گی پا توس دلیل بانی او پا قربانی او پا محنت جهد او مجاهده بانی زمائی دیت مندو یو سڑه رازی او زان پویا کئی نو کاغو ای دا دلیل جیو وای نو دا دلیل ده خدار کم زانه دا پلانی کتاب که ده بس جی تک شا الحمدللہ بس اللہ دی اجر در کی که چره تا پوهیگه چه دلیل وام او مخالف منی نا رو را بیا بده جنگ جگره مکوا عباس مکوا ده ده نسو جولیگی نا نه ده نسو جول شو نبا ده نسو جول شی البتا چه کم کار ده زمگا غی نبا مونگا پادشو کار داره چه ده اللہ کتاب دنیا تا بیان نل بکار دی دیر خلق غریبانان داسه ده چه ده غیر رونو که جذبش ده خو علا چه غیر تا بیان شی زمائی دیتمندو که منگ دا آغی پزا یو که سر پا باس مباسا کی شروع شو زمانگا ٹیم بزایا شو آغی خلکو دا بدین و مسئلہ و نرس دا دیو اجی نا بس یہ سمر لنا که دیشی دا قرآن کریم محنتو کئی دا که یو زان پی خپو یا که یو خپلو کرونو که خپلو زرانو تا بیان کی اللہ بڑی راجر در کی اللہ دی کی زمائی دیتمندو خبر داروانو ها چ اللہ تبارک و تعالی شریعت را لے گلے دے او اللہ تبارک و تعالی پیغمبر تم نے دے جایت نے اور کڑے چ زی او شے حلال کم ہوتے وجدا حرام پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگے دان اگے جوڑا کڑا چ دا مغافیر دا یو ماجون غنیو تے دا سے سوڑ غنی بویو بلاز غنی ودی تو بے منگ نبی رسام تو چ استاد خلین خود مغافیر بویزی دا آخو چونکه دا بدبوی نه افراد ته آخو بلس اخری نه و شهد اخری نو دا آقا زین که ودراشی چی دا کار ده شهدو که ده نو بیا با جباز بیا با شهد نخرم چه شهد نخری نو زینب سا خبر دیر نزی منگ سا خبر من رازی پوش بای پا خبره نبی علیه اسلام چی یاوی سا خراله ویا رسول الله صلی اللہ علیه اسلام ستاد اخری نه خود مغافیر بویدی ویسا ما خو مغافیر نزی خوالی ما او شاد خوردی چه بلی سخلان و اغیوه تا هم آغازیوه ده نبی رسام اول شکو بیا یکین را لی وی دی همو وی اغیو بلی همو وی لکه جوز پدیلار او سره روانی ایو کاتو دی پلانی دستر که دی زیاده گونی دی دیوی داده ما سره جوٹو که کئی و چه مخ کلان شی ابل و تا وی پلانی دستر که خود زیاده والی و دیوی زمان جوڑ یارکان دیخوا تا خما تدویم کسوه او دې له غوړې د مایدا ته باندې یو خبردار هو تا چې نبی رسول الله په غیب نه پویل که په غیب پویل نه پویا شو او چې وای دا او تاسو سکیم جوړ کړې دواړو نه بلکې نبی رسول الله ما خو مغافیر نه دی خوړلې البته شاد می خوړلې او دا یو خبره کېدې شي شرط د شهاد او مچای په مغافیر نه ست شویل او بیا ترې لا غبین لا او داغه هغه بوی گبین در منتقل شوی لہذا وی پا اللہ قسم چه بیا بشاد نکرم تو بدبوی نه دوم رسا خنا پراتو خوا خوشبوی با در نبی رسام دیر اخوا خوا و خوشبوی ها خوشبوی برا چه پا بل بدا نلگی دایو نیم سره خوشبوی ما اغا استعمال که چه بل دینا بیا سپی موتا رومال نیولی دا سیم نا مدم خوشبوی چه پا اغی وای نتانگی که بلا زکا الرجی با دی خلکو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا یو په مخ کې داوی نه غیبلې داوی نبی علیہ السلام خو قسم وخوړه نو الله یا ایها النبی اے زما پیغمبر علی ما تحرمو ولی آرام پزان ما غصا حل اللہ لکا چه حلال کری دی اللہ تعالی را دا کارو لگی دا حلال سیدن دی کسمو خوڑ آغا شے اخرا و کفارا و ارکا دا تبا یہاں جی روڑای اخرا نپا ما حرام حلال سید دی پزان حرام کتا باز خوری او کفارا با ارکا دلی دا روجی بنیو چه بیا دا کار نکی دا سزار چه بیا دا کار که نا دا سنانا نی چا کارا شی ان دا پیاله یوالا نن اپا ما حرام بس خلقی حرام پرادی و حلال سید بدان حرامی دا من ادی دا شریعت من اکڑی دی دا خبری او چا چه دا اکڑن بیا با آغا حلال سید خوری ادری رزی روجه بنوی او گواری که مالدار شدیو که دیر مالداری ندلس و غریبانانو لبا جامعی علی که داغین علی کم وی درمیانه وی دس و غریبانانو بانی با غرمو مقام نو رای خوری اچه بلکل غریبی ندری روجه بانیوی چه بل سواسی نرسی خواه مونگا خود کلی لینلاردی اغم دری روجه نیوی اغل پاردان ندی گواره غایاب ادلس و غریبانانو لکپره یاری نو اللہ پری خود پیغمبر دیتا نا نا نا نا دا قرآن که چه نیشته چه دا حرام دی او شریعت که مونگا او تاسو او رو چه دا شه حرام دی دا اللہ پیغمبر تاویلی پو وحی خفیبانی و پیغمبر مونگ تاویلی دادا چل لخا اوس چه اللہ نیویلی و پیغمبر نیویلی او تو ای دا شه لربان ما حرام که دا ظلم دی نکدی پنجاب دوار شه دا پیرانی موریدان تاوی ما لربان غاٹا وخا بان کرا مورید رو رغاٹا وخا نفری علاقا ولی پا ما پیر بان کرده دا دا خدای دعوه کول دی خا دا دا خدای دعوه کول دی او دا شریعت که مداخلت کول دی نو اللہ را بولیدت فرمائی فا بدل اللذین بس پا بدل که اوی یا کسانو ظلمو چه ظلم کرو کولن وینا غیر اللذی بیداغنا کیل لهم چه ویل شوی و آغای دا آغای دا چه کما وینا ویل شوی و آغای او نوی او دا آغای پا زای بای نور الفاظوی نو اللہ و ایفان ذلنا وللذین ظلمو نو راولی گمونگا فا کسانو بانی چه ظلمی کرو و سه ظلمی کرو پیغمبر چه و دا کم الفاظ ویلو آغا الفاظ بدل کرو دا ظلمی کرو اللہ و ایراؤں میں پہلے گا سارے جزم من السمائے عذاب دوبرانا اللہ و عذاب میں پیراؤ لے گا دیو جنا امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی ذکر کئی چی دا پیغمبر و ایلی الفاظ بدلول اغد اللہ تعالی دا عذاب سبب گرزی چه پیغمبر کم الفاظ وائلی او غطا بدلے او داغی پزای نور الفاظ وائی پا دے بانی اللہ تعالی عذاب را لیگی پا مخلوق بانی صحابی را غلی دے او نبی علیہ السلام والا تعلیم ورکی وی وطوائی وایا آمنتو بی کتابک اللذی انزلتا و بی نبیک اللذی ارسلتا ایمان میرا را پا کتابا چتا نازل کرے دے او پا نبی ستا آغا بانی چه تارا لگلے دے دا یوی کنا نبی کائیوی نصابی میں آمن تو بی کتاب کاللذی اندلتا و بی رسول کاللذی ارسلتا ولی رسول نو رسول نو رسول اولا نی پوڑای بانی رسولو و اغا پیغمبر و تا اغا و اخوی بی نبی که وای اغا وی بی رسول که پیغمبر وی نا نا نا زچه کم الفاظ وایم اغا وایا زچه کم الفاظ وایم اغا الفاظ وایا ده دیو جنا ده بعضی علماء کرامو ده سخ مواکب ده لکا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه پا وظائفو که چه کم الفاظ ده پیغمبر نمنتکل وی آغا الفاظ بوای او داغی که با آخوا دیخوا سردو بدل نکی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ذکر گئی دیو جنا زمائی دتمند و اختیار پا کار دی ذکر دین او شریعت اللہ را لے گلے دی او دا اللہ پیغمبر داغی تشریح کردی دا چه سنگ دا اللہ پیغمبر ویلی نو دین او شریعت با آغی کمون د ځان نه وو نه ابدینی ځکه نبی علیہ السلام فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین او زمون د شریعت کې داسی یو نوې طریقې راو یا ستا چې هغه په دې کې نه نو هغه مردود دی هغه شی الله ته قبول نه دی نبی علیہ السلام چې کله فرض موضوع او په حالت د قاعده به او روبه قبلا په حالت د قاعده نوزان سره به اللهم انت السلام و منك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا به نبی علیہ السلام اغه حالت بدل کا مو غریان ته بیره مخترس دا د نبی علیہ السلام د خلی مبارک الفاظ دي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذو الجلال والاكرام او زمایرت مندا پیغمبر چې کوم الفاظ ویل دي اغه الفاظو کې خیر دي او اغه الله غته ویل دي او اغه زکه ویل دي لکه مخکې ما تشریح وکړه وما انت کوان له هوا ان هو الا وحی یوحا اوس په دې الفاظو کې یو سړی خپل الفاظ دل نه کوي د دې مطلب دا دی چې پیغمبر کوم الفاظ ویل دي نو دې کې سب بهترین الفاظ پاتې شوی او دانیم غړي دي لہذا راشد دا پورا کول پکار دي نو بعضی خلک د بی اختیاری نه کارالي وای اللهم انت السلام ومنک السلام الیک یرجو السلام ادخلنا دار السلام داس رازی رازی رازی بیا وای تبارک ربنا ذل جلال والاکرام مونږه مهربان اس یو تاسو کو ولې د پیغمبر د خلی مبارک نه چې کوم الفاظ وتیو پاغې د سینې نه یخی دا پیغمبر خو تر دې پورې ثابت وای چې ما بیرس به نبی کاویل نه رسول کوم وای زما الفاظ م بدلو دې دا چې پیغمبر کوم الفاظ ویلي دی هغه ولې بدلې ولې د ځان نه پکې الفاظ دن نه کې او د پیغمبر پاغې الفاظ باندې اکتفا نه کیږي مګه ولا سلا شی غلط دی دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ او تاسو ته درود خوده لري او په ټولو درودونو کې بهترین درود چې نبی علیہ السلام خوده لري هغه دی چې کوم موږ او تاسو مسکه وایو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید دا بهترین الفاظ درود دی نورم شته پټوله کې بهترین دا دی او اوس کم درود چاړو پیغمبر او صحابه ویل نه دی او ته وای ولی هغه پیغمبر چې کم درود خوده او پاغه باندې د سینې نه خیلا چې خپل خبره ده بګه جوړه کړه نو بیا یې بګه درود تاج راو یسته درود تاج کې الفاظ دي دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والالم نبی علیہ السلام دفع کونکي د بلاګانو د وباګانو د مرزونو د قحطونو له دردونو دي دا صفت د چا دي دا د الله صفت دي هغه نبی علیہ السلام له ورګه زمای رحمتمند نبی علیہ السلام چې دنه لړم ولا ټاک ورکړل دي نبی علیہ السلام د خدای لعنت دی په لړم باندې نه پیغمبر ماف کوي نه بل څوک ماف کوي وی دردو نبی علیہ السلام یو دردو کنه د ځان نه درد نشي لړکول نه بل نه وسنګل لري ته سوچ وکړه کنه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دای په سر می درد دی نبی علیہ السلام په دم اچي دم په اچي یو هغه په وای اشوف کای دی کچاره نبی علیہ السلام د بل نه مرض لړکول شوې نو په کار خدا او چې د خدای راشه دي چې بس لړکېګا اوبه د سر نه چې درد لري وي او بيماري لري وي د مسنون طریقو دا او الفاظو تا وظایف تا ګوره د ټولو کې دا خبره معلومیږي چې نبی علیہ السلام د ځان نه تکلیف نشي د پکولې ما تاسو ډیر درس کې ویلو چې نبی علیہ السلام باندې کور نه راوتنو بسم الله توکل تو علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا الله په نوم او ځان په الله سپارم اسه چې راضی اده الله لري تر په راضی ار صلی الله سره دي پیغمبر وګوره په دې سيزونه کې الله ته محتاج دي او ویدا درو دیتا جو آیا ویدا پیغمبر ویلے صحابہ ویلے تابینو تابا تابینو ویلے نیدے ویلے تیو لے وائے پیغمبر ندی ویلی او تو دے درو دعائے فدیخو اللہ عذاب را لگی گورے علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے ذکر کئی چمانے بتا لگا فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن چاچے راولے یو راوی اسلام پہ اسلام کے یو نوے طریقہ او بیا غیتا گوری چی دا خیستہ طریقہ دا بیا غیتا خیستہ وائی وی دا بدعت حسنہ دے یرا حسنتن فقد زغما یقینا نہ چی دا انسان دعوی کرے دا ان محمدن خان الرسالتا چگنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے خیانت کرے دے دا دا دا والا ذکر چی دے اغیر تا خوائی نولی دا خکار دا پیغمبر نا پاتی شوے ہو یا نووین مخلوق دا او تیوس مخلوق دا ہوائی زمائی داد مند قرآن دے انسان پڑے صحیح طرف بانے پڑے صحیح طرف بانے دے انسان را نمائی کئی و اللہ دی منگل پا صحیح طریقہ دا قرآن ذکر را نصیب کی اللہ دی کی نو اللہ وائی فاندلنا پس راو لے گا منگا غلاللزینا پاغا کسانو بانی ظلمو چے ظلم کرو آرج دم من السمائے عذاب دبرنا ست تاؤن پی رالے او پاغی بانی چکم دینا تباشو تاؤن بیماری پی رالا بے ماکانو یب سکون پس او داغی چاگی فسکو فسک دے شریعت دے پولی نا باہر